Estatu kontseiluaren erabakiak berriz bazterrak mugitu ditu eta ospitaleko langileek bizi duten egoera zaila oraino gehiago luzatzen du. Erabakia erran bezala ez da Nicola Bonomezonen aldekoa, ezpaita berriz mediku gisa lanean aritzen alko. Pentsa ziteken bezala, astapenetik bere ondoan egon diren lankide eta lagunentzat erabakia ez da onargarria eta hori esplikatu digu Jano Lastirik. Bor, guk arrunt gaizki hartuk du berri hori, diakinez, zukorreiten duzu bezala, kontseilu nazionaliko medikuek erabaki bat hartu dutela, beraz, Nicola Bonomezon ez gehiago bere ofizioat itzultzerat. Hori arrunt gaizki hartu dugu, diakinez, jadanik joan den ekainean paueko asizietan erabaki bat hartua izan azela. Hainuke erran, erabaki hori juridiko populuak batek hartu bat zuela, eta horiek onartu zutela Nicolak etzula faltarik egin. Eta horren ondutik, pentsatzen genuen, beraz Nicolak berriz bere ofizio hartzen lanko duzuela. Eta horaio hartzen dira, nazional maileko mediko horrek, nora egan ezake. Nik sentitzen dut, behar pasari batetan zerritei baten urbitzen zirarik usain bitxi bat sentitzen duzula, nik horako usain bat sentitzen dut, medikoen ondoan itzelarik. Ez da posible horreko erabaki bat hartzea, jakinez berriz ere garen dut, pauka asizetan, juridiko popular horrek bez libatu zutela Nicola. Erraiten dute irakurtzen dugularik erabakia, eh? Ez dela gauza bera, erabaki penala edo erabaki morala edo, eta hortako erabakia desberdina izanki ere kondutan hartu behar dela, hala ere ez dute bat ere kondutan hartzen paueko auzitegian hainbeste iraunduen epaiketa hori ez dute bat ere kondutan hartzen. Ez dute, ez ahut ez dute bat ere kondutan hartzen eta berriz ere egiten dut, nazional mailako medikoetan ikusten duzularik jende batzu, leoniti bezalako mediku bat, horreke joan den ekaine arte, irreten zuen bere lege famatu hori, eutanasian kontrako lege hori, aldeko lege hori lege ona zela, eta horiek ez dute onartzen, beraz juridiko popular batek ez duela lege hori onartzen. Eta horren nako dira orai berriz gauza horik agertzen, horiek atxulutuki nahi dute Nicola kondanatua izan da dine. Zeiten aldu hemendik goiti badu beste errekurtso posiblerik? Badu bat, Europa mailako errekurtso bat. Jakinez, jadanik horako kasu bertsu bat gertatu dira Italian, eta horren ondotik Italiako estatua kondanatua izan dela. Pentsatzen dugu azkarki behar gauza gertatuko dela. Gero, normalki berriz asisetan beharko dela pasatu Nicola Anansi. Eta haren ondotik, berriz erabaki onbat hartua balin bada Nicolaren alde, berriz entegratzen hango duela bere ofizua. Baina hori gauza horiek urrun dira hori, eta egungo egunean zinezke esatu egira. Pentsatzen dut gainera Europara joaitea eta luze izanen dela. Jakinez, ni berrike mintzatu niz Baionako ospitaleko langile batzuekin, eta berriz ere dudak badira, berriz ere grinak agertzen dira, jakinez berriz hat joan beharko direla, nantzidat hauzi hortarat, ikusiz nola pasatu den paueko hauzi hori, langileak unkituak izana dira, bere barnean zinez unkituak, eta berriz ere istoloak hasiko dira, iduriz aipatzen dute behar bada ekainean edo egina izanen dela eta jokoak hartino zinez langileen dako memento txarra berritzede. Anartean baduzue Nicola Bonomezonen berririk? Bai izan ditugu azkenik eta berak ere gu bezala biztan dena ez du epentsatzen nibanakien eta Baionako ospitalerat nahizula berritz itzuli. Ginakien ere Baionako zuzendariak refusatu zula, jakinez hori nore gauzak ez dira klar. Gaurko egunean, iduritzen zain, neoke ez duela erabaki bat hartu nahi, klarki, eranez, etxempu bat, bai Baionako ospitalean eraiten dute, bai Nicolas berriz ere sartzen handa mediko gisa, ez berlekuan behar bada, berze lan batetan, berriz entegatzeko, ez da posible horako gizon bat kanpoan ustean lanik gabe, jakinez ez duela faltarik eran, hori ez du nik eraiten, paueko asisak eran dute, ez dela falta bat. Beraz, hemendik landa, bea egon beharko, alde batetik asisetako deia uzia eta bestalde Europako emaitza. Bai, eta horretik aste, ez dugu ondoko hasisak guaitatuko, segidan hasiko gira borrokan, jakinez gaur egun izinpetze azkar bat izan zela, irutzen zaut hirutona eta hamar milakoa tolako zerbit, eta hori horai hortzen gira ez dela aski, eta ikusi zer borroka maila ere man gaurtik aski.